वो तो क्या है जो बाह्य पदार्थ दिखता है वो भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश मानते हैं, या व्याप्ति ज्ञान हो ना, यह सत क्षणिकम, सत है तो क्षणिक है, कौन चलता है ध्यान क्या तो ध्यान लगातार चलाते हो क्षण प्रतिक्षण तद विषय चिंतन ज्ञान प्रतिक्षण लगा ऐसे अलग विज्ञान इस प्रकार संतोष में बाबा सातो तो क्षण के अभी भी तो वेदांत प्रयास में तो वृत्ति जब तक रहती तब तो ज्ञान एक माना गया एक पक्ष, हाँ एक पक्ष में वृत्ति जब तक रहती करके कहा, किंतु ध्यान शब्द का अर्थ इसे प्रत्यय प्रवाह तो उसी रहता है करने के अपेक्षा प्रत्येक उसी प्रकार सजातीय प्रवाह है। सजातीय होने के कारण कोई एक कह देते हैं कि सजातीय मतलब भिन्न भिन्न में सजातीय होगा, वो पहले तो विजातीय से व्यावृत्ति करने के लिए सजातीय करना पड़ेगा ध्यान, सजातीय नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, विलक्षण विजातीय विच्छेद नहीं, और उसमें एक है या प्रतिक्षण अन्यथा है उसमें माता भेद हुआ, वो विषय प्रतीति के समय ज्ञान है, विषय बाहर दिखता है, विषय का ज्ञान होता है तो विषय काल में ज्ञान हुआ, तो वृत्ति होने से विषयाकार वृत्ति होने के कारण तो कभी परिवर्तन होता रहता है होता है, तो यहाँ भी समान एक विषय का प्रतिक्षण अलग अलग ज्ञान हो सकता है, और स्थिर पदार्थ नहीं होता है क्योंकि वो वही व्याप्ति से अनुमान से उनका सिद्ध हो जाता है, सत है तो क्षणिक है, स्थिर सिद्ध स्थायी सिद्ध, यदि वो स्थिर मान ले आले विज्ञान कहे कुछ भी कहे स्थिर ज्ञान यदि मान लिया तो वेदांतिक हो जाएगा, किंतु तो असत को नित्य मानते हैं, असत को क्षणिक होता नित्य कहते हैं, वो कहने का है वैराग्य दृढ़ करने के सब कुछ उनमें त्या सो न कुछ है ही नहीं, वेदांत के तो समीप थोड़ा है अधिष्ठान सत्य है किंतु अधिष्ठानों को समझ नहीं आता कुछ नहीं बता पाते हैं, ऐसे सब अनित्य है। कौन से चलेगा 60 68 चलेगा, अच्छा 67 पूरा हो गया था। व्याप्ति उपसति एवं एवं जागरिते ताव दादित्याद्युक्तलक्षणं विभिन्ना सहत ज्योति रनुग्रह पुरःसरः पुं व्यापार सदक्षोत्थ प्रमाण प्रमितः स्फुटः एवं जागरिते तावत् आदित्यादि उत्तलक्षण विभिन्न उत्तलक्षण है ना आदित्यादि उत्तलक्षण विभिन्न असहत ज्योति अनुग्रह पुरस्सर पुं व्यापार स्फुट सदक्षोत्थ प्रमाण प्रमित सद अक्षोत्थ प्रमाण प्रमित पुं व्यापार स्फुट स्फुट स्फुट प्रमित सद विद्यमान अक्षत प्रमाणेन प्रमित पुं व्यापार स्फुट विभिन्न असंहत ज्योति पुरस्सर असंहत ज्योति अनुग्रह पूर्वक ही आदित्यादि भिन्न भिन्न असंहत ज्योति अनुग्रह पूर्वक पुरुष का व्यापार प्रमाण प्रमित स्पष्ट है जागृत अवस्था में ज्ञात हुआ उत्तर लक्षण तो स्फुट है थी विभिन्न आदित्यादियुक्त आदित्यादियुक्त स्वरूप कैसे विभिन्न असंहत ज्योति अनुग्रह सदक्षेति निर्दुष्ट करण जन्यतया अक्षत इंद्रिय सद अक्षत कर्ण सद विशेषण से निर्दुष्ट करण जन्यतया यत प्रमारूपम ज्ञानम सद अक्षत उत्थ प्रमाण जन्यत इंद्रिय उत्थ जन्य प्रमाण का था प्रमा तेन प्रमित प्रमाया प्रमितत्वाद अतिस्फुटोयम उत्तरूप व्यापार पुरुष व्यापार स्पष्ट है। इदानीम अनुमान माह ये तो व्याप्ति हो गया लिंग इति लिंग लिंग भी संबंधो यस्माद् एवं निमित्तस्ततः सर्वज्योतिरभावेपि तादृगेवानुमीयते यस्माद् लिंगलिंग अभिसंबद्ध एवं मित तत सर्वज्योतिरभावेपि तादृगेव ज्योति अनुमीयते व्यवहार है तो तादृग असहत इति विमतो व्यवहार असहत ज्योतिर्निबंधनो व्यवहारत्वा समत जागृति व्यवहारवत स्वप्नादि में व्यवहार असहत ज्योतिर्मूलक ननु अनेन असहत ज्योतिषि सिद्धे असहत ज्योति सिद्ध हो जाए यदि अनुमान से प्रश्न नाप कल्पते फिर प्रश्न करने का क्या जागृत काल में असहत ज्योति मूलक व्यवहार तो जान नहीं असहत ज्योति मूलक सिद्ध हो गया नहीं स्वाधीने परापेक्षा स्वाधीने विषय परस्य अपेक्षा नाती फिर दूसरे को पूछने की क्या जरूरत है तत्र लिंगादि लिंगादि लिंगाद कौन सा एक अच्छा 1970 70 क्या भी रह गया 17 ज्योतिर्जागृते यद्वद् रविन्दु आदि समीक्षते नरव्यापारलिंगेन धूमाग्निवद संशयम् यद्वत् जागरिते रविन्द्वादि ज्योतिर् समीक्षते नरव्यापारलिंगेन अनुमान हो जाए तादृव अनुमीयते नरव्यापारलिंगेन सर्वज्योतिरभावेपि नरव्यापारलिंगेन तादृगेव अनुमीयते धूमाग्निवद् धूमाग्निव के समान व्याप्ति ज्ञान से असंशय अनुमीयते सत्र ननु असहते ज्योतिष सिद्धे लिंगादिति लिंगा सामान्य तो ज्ञाते विशेषेणाप्यनीक्षिते भान्वादिवत तो राजा भूय पप्रचतं गुरुम् लिंगा सामान्यतः ज्ञाते भान्वादिवत विशेषेणापि अनिश्चिते अतो राजा तम गुरुम् भूय पप्रच लिंगते तो सामान्य ज्ञान हो गया किंतु विशेषेणापि जैसे सूर्य आदि का ज्ञान होता है ऐसे विशेष ज्ञान तो नहीं होता है कोई ज्योति सपनादि में अतो राजा फिर पूछा राजा ने पूछा एकत्र विशेषतो अनिरीक्षण विशेषत निरीक्षण नहीं होता है भानुवादिवत भानुवादिवत दृष्टान्त हो गया वैधर्म दृष्टान्त भानुवादि तो विशेष निरीक्षण होता है यथा भानुवादिना विशेष ईक्षण न तथा सपनादु विशेष ज्योति का ईक्षण नहीं सामान्य तो अनुमान से देह कोई ज्योति है विशेष ज्ञान नहीं होता है तो वैधर्म दृष्टान्त भानुवादि अनुमान से विशिष्टा विषय थे अनुमान तो सामान्य ज्योति विषय हो गया विशिष्ट विषय नहीं निष्कृष्ट विशेष भूत है अरे विशेष कौन है वो जानने की इच्छा से प्रश्न है बहुत प्रश्न प्रकार में अभिनति शांतेश्वरी शांतेश सर्वज्योतिष पूर्वोक्तेष्वपि देहिनः किञ्ज्योतिरिति मे ब्रूहि पुंव्यापारानुभूतितः पूर्वोक्तेषु सर्वज्योतिषु शान्तिषु अस्य देहिनः किं ज्योतिरिति मे ब्रूहि पुं व्यापार अनुभूति तो पुरुष व्यापार तो होता है सर्वज्योतिरूपर में प्रवृत्तिरभाव तो किं प्रश्न न ज्योति नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी इति आशंका करने से कहते पुं व्यापार अनुभव पुं व्यापार अनुभव होता है इसलिए ज्योति का प्रश्न उचित है। आत्मन सप्रकाशत्व स्वतस्फूर्णात् न तस्मिन् प्रश्नो न स ज्ञाते युत तद विशांते इति आशंका है। आत्मा सप्रकाश है स्वतस्फूर्णात् स्वतस्फूर्ण होगा शब्द पीछे चलता है स्वतस्फूर्णात् न तस्मिन् प्रश्नो नहीं स ज्ञाते युक्तस् तद विशांत स्वतः प्रकार तो स्वतस्पूर्ण होगा उसमें प्रश्न क्यों होगा ज्ञाते प्रश्न नहीं युत ज्ञाते में प्रश्न होगा तो फिर तो ज्ञा फिर प्रश्न चलता रहेगा अनुभवता सर्व सर्वज्योतिरुपरत भूरि व्यापार कारण स्वयं ज्योतिष्कमपितं स्वयं ज्योतिष्कमपितं राजा पप्रच मोहतः सर्वज्योतिषाम उपरतो भूरि व्यापार कारण व्यापार तो होता है इसे स्वयं ज्योतिष्कमपि तम मुनि मुनि राजा मोहता पप्रच मोह से शांति से पूछा अज्ञानादपि सप्रकाशे न प्रश्न तो अज्ञान से सप्रकाश में प्रश्न होता नहीं होगा तस्व स्वसाधके प्रतिचय असिद्धे अज्ञानादपि सप्रकाशे न प्रश्न सप्रकाश में अज्ञान से ही प्रश्न नहीं होगा तस्व स्वसाधके सप्रकाश अपने साधक होगा तो स्वसाधके प्रतीचय स्वसाधक के प्रतीचि तस्यैव असिद्धे अज्ञान सेव असिद्धे स्वसाधक के प्रतीचि अज्ञान सेव असिद्धे स्वसाधक नहीं प्रतीचि प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाश से स्वसाधक स्वसाधक के प्रतीचि तस्यैव असिद्धे प्रत्येक आत्मा सिद्ध तो स्वयं प्रकाश से स्वयं ही उसका अज्ञान कैसे होगा अज्ञान से असिधे तस्व असिधे स्वसाधक की प्रतीचि तस्व अज्ञान से असिधे आशंका यत्प्रसादात् यत्प्रसादात् अविद्यादि सिद्ध्यतीव दिवानिशम् तमप्यपन्नते विद्या नाज्ञानस्यापि दुष्करम् नाज्ञानस्यास्ति दुष्करम् यत् प्रसादात् दिवानिशम् अविद्यादि सिद्ध्यतीव अविद्या तमप्य अपहनुते अज्ञानस्य दुष्करो नास्ति यत् प्रसादात् अविद्यादि सिद्ध्यतीव अविद्यादि भी उसके सिद्ध है तमपि दिवानिशम् सिद्ध्यतीव तमपि अविद्या अपहनुते अज्ञानस्य दुष्करो नास्ति कुर्यात् मेरा अनुधियम् इत्यादि च अज्ञानस्य निरंकुशत्वम् आदर्शितम् कुराद मेरु अनुद्य मेरु में अनुभूति इत्यादि अज्ञान के कर देते हैं तो इसलिए अज्ञान स्वयं चैतन्य में आश्रित होकर के अज्ञान जिसके कारण अज्ञान की स्थिति उसको भी अज्ञान अपलाप कर लेती है, अर्थात प्रश्न अब संभव है। तसे दुष्कर्म नास्ति चेत प्रतिचय स्वसंबंध वास्तव प्राप्त, तसे अज्ञान से दुष्कर ही नहीं, प्रत्यात्म अज्ञान का संबंध वास्तव कराए इतंग सत इति। सत बुद्धम सत शुद्धम सत मुक्तम निरात्मिका अविचारित संसिद्धि प्रविद्यालिंगते कथम। अविद्या अविचारित संसिद्धि निरात्मिका अविद्या कथम सतबुद्धम सतशुद्धम सतमुक्तम आलिंगते, सतमुक्त आत्मा में संबंध कैसे होगी? ये स्वत सिद्ध स्वतमुक्तम नित्य है, किंतु अविद्या तो अविचारित संसिद्धि, अविचारिता संसिद्धि यस्य अविद्या सा अविद्या, अविचारित संसिद्धि निरात्मिका वो कैसे आलिंगते संबंध हो अविद्यात्मनोर्वास्तवा संबंधे पूर्वतम युक्ति सारयति। वास्तव संबंधे निसंगस्य निसंगस्य ससंगेन कूटस्थस्य विकारिणा पूर्णस्य नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते। निसंगस्य ससंगेन वास्तव योग न होते, निसंग तो संग नहीं होगा, कूटस्थस्य विकारिणा वास्तव योग न होती, पुनस्य अनात्मना योग योग तो व्यापवृत्ति है, पुनः के साथ परिचन्न का संबंध वास्तव संबंध नहीं है। आत्मज्योतिषी प्रश्न मुक्त्वा तार्किक लोग तो मानते हैं आकाश पूर्ण आकाश का घट के साथ संयोग मानते हैं, किंतु वो खंडित हो जाता है, संयोग अव्यापूर्ति मानते हैं, निरवय आकाश में घट कैसे, आकाश सर्वत्र घट दिखना चाहिए, नहीं तो एक ही देश आकाश का, इसलिए आकाश को निरवय कह करके जो घट संयोग कहते वो खंडित हो जाता है। आत्मज्योतिषी प्रश्न मुक्त्वा प्रत्युति मादते उत्तर सर्वज्योति सर्वज्योतिरुपरमे किञ्ज्योतिरिति चोदिते आत्मैवास्येति जनकं याज्ञवल्क्योऽपि वाचः। सर्वेषां ज्योतिषाम् उपरमे किञ्ज्योतिरिति चोदिते याज्ञवल्क्योऽपि तं जनकम् आत्मा अवश्य ज्योति वाच आत्मज्योतिष सर्वसाधकत्व प्रसिद्धमिति निपातः आत्मैव निपातः आत्मशब्दार्थ महात्म्य इति आत्म प्रत्यय आत्मैको द्वितीयः पुनरात्मनः अनात्म प्रत्ययोऽतोऽहं सत एवास्मि केवलः। आत्म प्रत्यय एक आत्मा एक एक एक आत्मा आत्मन पुनः अनात्म प्रत्यय आत्मन पुनः अनात्म प्रत्यय अनात्म प्रत्यय आत्मा से भिन्न अतो अहम स्वतैव अस्मि केवल नहीं द्वितीय छूट गया द्वितीय पुनात्मन अनात्म प्रत्यय एक हो गया तो आत्मा प्रत्यय हो गया आत्मन द्वितीय पुनः अनात्म प्रत्यय एक आत्म प्रत्यय एक हो गया, अब द्वितीय जो प्रत्यय अनात्म प्रत्यय है, आत्म न पुनः द्वितीय अनात्म प्रत्यय हो गया, वो सब वो अनात्म प्रत्यय मिथ्या है। अतः हम स्वतः अस्मि केवल अठतर है। स्वप्रकाशो अद्वय अत्र आत्मा इति अर्थ, आत्म प्रत्यय आत्मा एक अद्वय आत्मा। स्वप्रकाशत्व साधयति यही स्वप्रकाश के देव आत्मन पुनः द्वितीय जो द्वितीय है सब अनात है। अनात्मत्वम अस्वप्रकाशत्वम अव्यापकम इत व्यावर्तमानम स्वव्यापम तदपि व्यावर्तयति भाव। आत्म प्रत्यय द्वितीय हो गया अनात्म प्रत्यय, जो अनात्म अनात्म तो रहेगा, अनात्म तो रहेगा तो अप्रकाश है। और आत्मा में जहाँ जहाँ जो अनात्म प्रत्यय है सब अनात्म अस्वप्रकाश है, सब अनात्मा है। आत्मा में अनात्मत्वम व्यावर्तमान अस्वप्रकाशत्व व्यावर्तयति, अनात्मत्वम अस्वप्रकाशत्वम अव्यापकम अनात्मत्वम अव्यापकम इतो व्यावर्तमान स्व्यापन तदपि व्यावर्तयति। अनात्मत्वम अस्वप्रकाशत्वम, अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व, अव्यापक है वो व्यापक नहीं है, व्यापकम भिन्न अव्यापकम, अव्यापक अव्यापकम व्यावर्तमान व्याप्यम, व्यापकम व्यावर्तमान व्याप्यम व्यावर्तयति। अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व व्यापकम, हाँ अनात्मत्व अस्वप्रकाश व्या अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व व्यापकम, अनात्मत्व ये तो है ठीक है, अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व अच्छा अस्वप्रकाशत्व अव्यापक जो, हाँ ठीक है ठीक, हाँ हाँ अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व व्यापकम, अस्वप्रकाशत्व व्यापकम इत हाँ अस्वप्रकाशत्व व्यावर्तयति सव्याप्य अनात्म तो व्यावर्तयति। अस वो पाठ भेद में दिया अच्छा, हाँ हाँ अतः अस्वप्रकाशत्व अच्छा अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व अस्वप्रकाशत्व अव्यापक व्यावर्तन अस्वप्रकाशत्व अव्यापक व्यावर्तन अस्वप्रकाशत्व व्यापक कौन से अस्वप्रकाशत्व का व्यापक अनात्मत्व तो व्यापक प्रकाशत्व से व्यापक अनात्मत्व तो व्यापते हैं ना सब व्याप अस्वप्रकाशत्व ही व्याप हो जाएगा। जहाँ अनात्मत्व नहीं है वो अस्वप्रकाशत्व नहीं होगा वो ठीक है। अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व व्यापकम अस्वप्रकाशत्व से व्यापकम अनात्मत्व ये तो व्यावर्तमान आत्मा न अनात्मत्व तो नहीं रहा तो उसका व्यापक अस्वप्रकाशत्व तो नहीं रहेगा। तो मकर ऐसे लगाने से अनात्मत्व अप्रकाशत्व जो व्यापक है अव्यापक है अव्यापकम व्यावर्तमान सव्याप्यम ऐसा अर्थ करेंगे। अस्वप्रकाशत्व अव्यापकम व्यापक नहीं आत्मा में अव्यापकत्व का व्यावर्तमान सव्याप्यम अनात्मत्व भी व्यावर्तयति। अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व अव्यापकम अनात्मत्व अव्यापकम अस्वप्रकाशत्व अव्यापकम जहाँ नहीं रहेगा वहाँ व्याप्य भी नहीं रहेगा। अनात्मत्व अस्वप्रकाशत्व अव्यापकम यदि कहेंगे अव्यापकम इतो व्यावर्तमान आत्मन अव्यापकम व्यावर्तमान, अव्यापक नहीं है तो अस्वप्रकाशत्व भी नहीं रहेगा, स्वप्रकाशत्व रहेगा व्यापक, ऐसे करके वो पाठ भेद दिया है। मतलब यदि अस्वप्रकाशत्व, हाँ हाँ, अव्यापक जहाँ नहीं है वहाँ उसका व्याप्य अस्वप्रकाशत्व नहीं रहेगा। सव्याप्यम तदपि व्यावर्तय, तदपि अव्यापकम इत व्यावर्तमान, जहाँ अव्यापक नहीं रहेगा व्यापक में वहाँ अस्वप्रकाशत्व नहीं रहेगा, स्वप्रकाश रहेगा इति भाव। अद्वैतम उपादेति अतोहम उत्तर में सतः एव आस्मि केवल अनात्मनो जाड्येन कल्पितत्वात्, आत्मा सतो अद्वैत है, अनात्म जाड्येन कल्पित है। आत्म प्रत्यय न अद्वय विषय है, सामान्य विशेष विषयत्वाद आत्म प्रत्यय जो अहम इति ज्ञान है अद्वय विषय नहीं होगा, तो सामान्य विशेष विषय होगा। खंड गौर इति ज्ञानवत, खंड गौर ज्ञान में सामान्य विषय दोनों विषय इत्यादि आशंक हेतु से दिमाग। खंड गौर इति ज्ञानवत, खंड गौर इति ज्ञानम सामान्य विशेष न हेतु सिद्धि न अद्वय विषय, सामान्य विशेष सामान्य विशेष विषयत्वाद आत्म प्रत्यय सामान्य विशेष विषय के होने से अद्वय विषय नहीं होगा, किंतु पहले सामान्य विषय विषय विषयत्व सामान्य विशेष विषयत्व हेतु असिद्धिया न न सामान्य विशेषम वा प्रत्यय धीरवगाहते तद्याथात्म्या प्रतिच्योत सम्यक दृष्ट्या न वीक्षते। प्रत्यग्धि न सामान्यम विशेषम वा अवगाहते तद्याथात्म्यात् प्रत्यग्धि याथात्म्यात् अतः प्रतिच सम्यक दृष्ट्या न वीक्षते, प्रतिच सम्यक दृष्ट्या सामान्य विशेष न वीक्षते। प्रत्यगात्मैव सामान्यादेर वास्तवरूपम तस्यैव याथात्म्यात्, प्रत्यगात्मा ही सामान्य विशेष का वास्तव स्वरूप है, अतो रजतादिवत तस्य पृथक अभावात् कल्पित पृथक न सम्यग्धि विषयत्वम, सामान्य विषय सम्यग्धि विषय नहीं। प्रत्यधि विषयत्वं तु दूरनिरस्तम, सामान्य विशेषतः प्रत्यगात्मा से वास्तव नहीं है, इसलिए वो सम्यग्धि का भी विषय नहीं है, ज्ञान यथार्थ ज्ञान का भी विषय नहीं। कल्पित वस्तु सामान्य विशेष अवास्तव होने से सम्यग्धि विषयत्व नहीं, अब प्रत्येक ज्ञान विषयत्व तो दूर निरस्तम। प्रत्येक आत्मा ही सामान्य विशेष का वास्तव स्वरूप है, सामान्य विशेष जितने सब का वास्तव प्रत्यय, जो सामान्य विशेष हो गया वास्तव रूप नहीं अवास्तव रूप है, इस सामान्य विशेष स्वयं वास्तव ज्ञान का विषय नहीं हुआ, अवास्तव होने से वास्तव ज्ञान यथार्थ प्रमा का विषय नहीं होगा। जो सामान्य विशेष प्रमा का भी विषय नहीं वह प्रत्यय ज्ञान का विषय कैसे होगा, मतलब प्रत्यय ज्ञान का विषय कैसे होगा। सा प्रत्येक नहीं प्रत्यात्म विषय के ज्ञान का विषय कैसे होगा, प्रत्यात्म विषय के ज्ञान का विषय वो कैसे होगा, जो प्रमा का भी विषय नहीं है प्रत्येक प्रमा का विषय कैसे होगा, प्रत्येक प्रमा प्रत्येगात्म विषय का प्रमा प्रत्यात्म विषय प्रमा स्वयं प्रकार से प्रत्येक विषय प्रमा है, उसका विषय तो भ्रम भ्रांत कल्पित पदार्थ में नहीं होगा। तय सम्यग्धि विषय तो अभाव साधयति, तय सामान्य विशेष दोनों सम्यग्धि का विषय नहीं क्यों, ना विद्येति ना विद्या घस्मरैकात्म्य सम्यक् दृष्ट्या समीक्षते, आत्मविद्या तदुत्थो वा बाध्यत्वाद् रज्जुसर्पवत्। अविद्या घस्मर एकात्म्य सम्यक दृष्टिया आत्मा विद्या तदुत्थवा न समीक्षते रज्जु सर्पद बाध्यत्वाद अविद्या तदुत्थ स्वबाध्य आत्मज्ञान से इसे अविद्या घस्मर एकात्म सम्यक दृष्टिया अविद्या निवर्तक जो एकात्म के सम्यक ज्ञान से आत्मा विद्या तदुत्थवा विद्या तद्जन्य न समीक्षते बाध्यत्वाद ज्ञातम एकात्म्यम अविद्यानाशकम एकात्म ज्ञातम नाशकम तदयथा सम्यक धिया अनुभूयते तद यथा सम्यक धिया अनुभूयते एकात्म्यम सम्यक धिया अनुभूयते नैवम द्वैतम प्रत्येक एकात्म्यम सम्यक धिया अनुभूयते नैवम द्वैतम तन्निरस्यत्वात् एकात्म ज्ञान निरस्यत्वात् तद वेद्यत्वैव ज्ञातम् समय ज्ञान वेद्य तो नहीं होगा समय ज्ञान निरस्य है द्वैत न रज्जाम सर्प विद्या निरस्य तद वेद्य विद्या निरस्य सर्प विद्या वेद्य समय ज्ञान वेद्य सर्प न होती उक्त रूपश्चेद आत्मा तरी तद अतिरिक्त ज्योतिरभावाद प्रश्न प्रत्युत्तर निर्विषयत्व आत्मा यदि स्वयं प्रकाश हो गया अतिरिक्त ज्योति ही नहीं फिर प्रश्न उत्तर भी नहीं बनेगा किम जति न च आत्मेव विषय आत्मा कैसे विषय होगा वो अपने तस्य अविषयत्वात् आत्मा तो अविषय है न च मोहाद विषय अज्ञान के कारण आत्मा विषय थे न राज्ञ मोहात् प्रश्न भी राजा का मोह से प्रश्न हो जाएगा मुनि तद अभाव तो प्रत्युत होगा था आत्मैव से ज्योतिर्भवति आत्मा उसका ज्योति ज्योति आत्मा में भेद नहीं आत्मा है वर्ष ज्योति ये कैसे होगा उत्तर न जो केवल से आत्मा न व्यवहार हेतुता इष्टा और जो केवल आत्मा है वो तो व्यवहार के हेतु ही नहीं आत्मे वर्ष ज्योति कैसे इति आशंका हम परिवर्तन भूमिका हम करोति आध्यात्मिकस्य आध्यात्मिकस्य नेत्रा देर बाह्य ज्योतिरसंगत हो तद्वारेण प्रकाशोऽयं न मनसि उपजायते आध्यात्मिकस्य नेत्रादेर बाह्यज्योतिरसङ्गतौ तद्वारेण अयं प्रकाशः मनसि न उपजायते इंद्रिय के द्वारा नेत्रादि द्वारा प्रकाश एवं मन में नहीं होगा बाह्य ज्योति नहीं हो तो आध्यात्मिक नेत्रादि का विशेषण सत्यपि यथोतात्मनि जागरे यथोता जागरे चक्षुरादेर आदित्यादि अनुग्रह अभावे आदित्यादि अनुग्रह अभावे तद्द्वारा मन से विवेक नहीं होते विवेक नहीं होता तो व्यवहार भाव दिखा गया या आत्मा रहने पर भी चक्षुरादि चक्षुरादि आदित्यादि अनुग्रह वायु जितने अभाव नहीं होने पर मन में विवेक नहीं होता है तो आध्यात्मिक से नेत्रादि वायु ज्योति के बिना उसके द्वारा मन में विवेक नहीं उत्तर न्याय स्वप्नादाव पियोजयति भानुवादि भानुवादि अनुग्रह भावे तस्मादेश पुमान्यः प्राप्तो दृष्टा तथा श्रोता स्मृति स्वप्नादि भूमिषु तस्माद् एष यः पुमान् भानुवादि अनुग्रह अभावे प्राप्त अदृष्टा तथा श्रोता कुतर श्रुति स्वप्नादि हुई छु हमें बाहर ज्योति नहीं होने से भानुवादि अग्रह अभावे यह पुंस पुमान दृष्ट अदृष्टा अश्रोता इति प्राप्त जागृत के कदाचित व्यवहार अभाव दर्शनम तत्पदेन तस्माद तस्माद है न तस्मादेश पुमान कदाचित जागृत में भी बाह्य ज्योति के बिना व्यवहार नहीं होता है इसलिए स्वप्न काल में भानुवादि अनुग्रह भावे अदृष्टा जागृति स्वप्नादो वा मनसी प्रकाशाभावे किमित अदृश्यत्वादि प्राप्ति। प्रकाश का अभाव होगा तो मन में अदृष्टत्व प्रकाश है, अदृश्यत्व प्राप्ति। मन प्रकाश नहीं होने पर, विवेक नहीं होने पर स्वभावतः तसिद दृष्टित्व तो स्वभावतः सिद्ध हो जाए। इतना आशंक्य प्रश्न विषय में है मनसा इति। मनसे वेक्षते यस्मात् सर्वानिन्द्रियगोचरान् तदभावे पुमानेश किञ्ज्योतिरिति कथ्यताम्। मनसेव इच्छते यस्मात् सर्वान् इन्द्रियगोचरान् मनसा इच्छते एष पुमान् तदभावे मनोभावे किञ्ज्योतिरिति कथ्यताम्। यद्यपि मन है तथापि इंद्रिय का व्यापार नहीं होने से विषय का परिणत नहीं होगा तो किं ज्योति। मन तो है, मन है प्रकाश व्यापार नहीं, विवेक नहीं। हाँ मन का टिप्पणी दिया, यद्यपि मनो थे तथापि तस्य विषयाकार परिणतत्वात् न प्रकाशकत्व, प्रकाशकत्व नहीं, विषयित्व नहीं, विषयित्व न नाति मन तो है सब। हाँ विषयित्व नहीं, प्रकाशकत्व नास्ति, मन तो स्वप्नावस्था में है। तदभावे पुमान से त्रियासी में टीका में तदभावे पुमान इत्यत्र तस्मादिति वक्तव्यम्। तदभावे पुमान इत्यत्र तस्मा यस्मादिति उपक्रमात् यस्माद् यस्मात् मनसि वेक्षते तस्मात् तदभावे पुमान से तस्मात् करना तत्शब्दस्य मनोविषय उपगान तत्शब्दस्य मनोविषय तदभावे मतलब मनसाभावे। यद्यपि सपने मनु अस्ति है टीका में दे दिया है टिप्पणी जो रखा है, तथापि तस्य विषयत्व न प्रकाशकता इति वक्ष्यते, विषय से प्रकाशकता ही टीका टिप्पणी दे हुई है। आत्मा उत्तरूप तदन्य ज्योतिश्च नास्ति, स्वयं प्रकाश अन्य होते ही नहीं, तथापि अनिर्धारणार्थ प्रश्न निर्धारणार्थम परिहारम आह आत्मैव आत्मैवास्य तदा ज्योतिर्भवतीत्यभ्यदादृशि। आत्मनैव तदा चेष्टां ज्योतिषा सम्प्रपद्यते। आत्मैवास्य तदा ज्योतिर्भवतीति ऋषि अभेदात् आत्मनैव तदा चेष्ट ज्योतिषा चेष्टां संप्रपद्यते करता है। 84 तदा सर्वज्योतिरूपरम अवस्था में मुनेर मुहाभावात् प्रत्युत्ति अभिषेते भी प्रत्युत्ति क्या विषय नहीं हो आत्मनो यथा प्रश्न प्रत्युत्ति द्वारा सप्रकाशत्व न अभिषेत स्थाप्यते। जैसे प्रश्न किया आत्मन ज्योति किम जित पुरुष आत्मन ज्योति क्या अथा आत्मा ही स्वयं प्रकाश अन्य को ही दूसरे यथा प्रश्न प्रत्युति द्वारा स्वप्रकाशत्व आत्मा स्वप्रकाश उनसे अभिषेत्व स्थाप्यते। प्रश्न था ना किम ज्योतिराय पुरुष पुरुष से भिन्न आत्मा एक ही था फिर ज्योति कैसे, उसके प्रश्न बहुत किंतु आत्मा ही अस्य ज्योति जो कहा आत्मा ही अस्य ज्योति कहा था अन्य ज्योति है नहीं स्वयं प्रकाश है अभिषेक परिहार होते हैं व्याकृति आत्मना आत्मना एवं सदा चेष्टा ज्योतिषा स्नाद वासना रूपा धीर आत्मज्योति दीपिता स्व्यापारम करोति व्यासना रूपा धीर आत्मज्योति से प्रकाशित होकर के व्यापार करता है। बुद्धि बुद्धि विज्ञान मानव व्यापार करता है आत्मज्योति से प्रकाशित होकर के। कोष व्यापार बुद्धेर बुद्धि स्व्यापार करती क्या इति आशंक्य स्वप्नादि भाविन्य स्मृति इच्छादि वृत्त सर्वा इति दीपिता स्व्यवहार करोति बुद्धि स्वप्नादो वासना रूपा धीर आत्मज्योतिर्दीपिता। तो बुद्धि व्यापार व्यापार बुद्धि का क्या है स्वप्नादि भाविन्य स्मृति इच्छा वृत्त सर्वा स्मृति इच्छा आदि सब प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि उपलब्ध हो बुद्धो संस्कार आहित कर्मणोद्भावितः सोयम् स्मृतिरूपेण जायते। यह प्रत्यक्षादिना उपलब्ध सत्याम बुद्धो संस्कार आहित जात बुद्धि संस्कार होता है प्रत्यक्षादिना उपलब्ध प्रत्यक्षानुमित आदि से उपलब्ध ज्ञान होने पर बुद्धि संस्कार होता है। स अयम संस्कार कर्मणा उद्भावित कर्म से संस्कार उद्भूत होने पर स्मृति रूपेण जायते। अनुभव है तो अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना बुद्धेर इच्छादि व्यवहार वत्वे भी व्यापार बुद्धेर इच्छादि व्यापार वत्वे भी कथम आत्मा निर्व्यापार बुद्धि में तो व्यापार हुआ आत्मा निर्व्यापार क्यों तद अनुग्राहक निर्व्यापार आत्मा कथन तो बुद्धि का अनुग्रह कैसे हो गया तत्र आत्मा उसका अनुग्रह कहे निर्व्यापार कैसे आत्मा स्वभाव सचिव आत्मा स्वाभास सचिव धीयम इच्छादि रूपिणी अनुगृहणादि कर्मोत्थान प्रत्येक अज्ञान कारणात् स्वाभास सचिव आत्मा इच्छादि रूपिणे धियम कर्मोत्थान धियम अनुगृहणादि प्रत्येक अज्ञान कारणात् अज्ञान से अनुग्रह करता है आत्मा अनुग्रह करता है अज्ञान कारण है तो अज्ञान से और स्वाभास सचिव चिदाभास से युक्त होकर स्वाज्ञान वसाद आत्मा बुद्ध्यादु उद्भूत बुद्ध्यादि में वह आभास दिखता ही उद्भूत हो गया आत्मा स्वाभास सहाय बुद्ध्यादि ससन्निधि मात्र ने प्रकाशित बुद्ध्यादि को सन्निधि मात्र ने आत्मा प्रकाशित तत्र भगवत वाक्यम प्रमाणित यथा यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं व्यनतीति तथा स्मृतिः यथा एकः रविः इमं कृष्णं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री कृष्णं क्षेत्रं व्यनति इति स्मृति। इच्छादि रूपिणी धियम आत्मा भासयति इति वदता इच्छादि रूपी बुद्धि को आत्मा प्रकाशयाता है। बुद्धि कार्यत्वं इच्छादि रूपतम इच्छादि रूपी बुद्धि कार्य इच्छा बुद्धि का कार्य तदयुतम अज्ञान से सर्वकारण तो उपगमात इच्छादि रूपी बुद्धि है बुद्धि का परिणाम इच्छा है बुद्धि कार्य सब तो अज्ञान का कार्य अज्ञान कारण आशंका नाना नाना संस्कार संसर्गी प्रत्येक अज्ञानमेव तत् बुद्ध्यादि स्मृति रूपेण प्रतते कर्मणो वशात् नाना संस्कार संसर्गी प्रत्येक अज्ञानमेव तत् अज्ञानमेव बुद्धियादि स्मृति रूपेण कर्मण वशात् प्रथते बुद्धियादि स्मृति आदि तद रूपेण बुद्धि रूप से बुद्धि के कार्य स्मृति इच्छा रूप से वो अज्ञान ही प्रथते नाना संस्कार संसर्गी प्रत्येक नाना संस्कार युक्त अज्ञान ही तद रूप से प्रथते तद अज्ञानमेव नाना भावनादि सहित भावना संस्कार भावना कर्म है बुद्धियादि रूपेण तत्त परिमाण परिणामात्मना बुद्धि बुद्धि के परिणाम इच्छादि रूप से प्राणी कर्म वशाद विवर्तते परिणमते तन अभिभाग ओम।